الرحمن الرحيم باب فيما يقال بعد الهجوع باب دې په بیان دا اوس کې چې ویل کې دیو شي پس دا اوسنا یو مسلمان نارینه زنانا او د سکی نو سبوئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانُ سَعْلَبِيُّ الْكُوفِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني رحمهم الله وابو عثمان رحمه الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فرمائے اے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے من توضا چاچو دسو کو فاحسن الوضوء نڑے ہستا دسو کو سنت طریقے مطابق ثم قال ادعوني اشهد ان لا اله الا الله وحده گواهكم شد الله ما بغير بن عبادت مستحق نشتا وحده اكي وازنه لا شريك له سوكي صدار و رحدار نشتا واشهد ان محمد عبده ورسوله او گواہی کنچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندن اللہ و رسول اللہ او داتی و تصویر اللہ مجعنی من التوابین اللہ معوبر زیدتو ویستن کنا و جعنی من المتطحرین امیگر زیدتا ساننا فتحت له کلاب پیشدتا سمانیت ابواب الجنتی اپ دروازی دی جنت یدو خود من ایها شاء دنکی گی بدید کمی اوید دی دروازی نیچ خوخشی ندا حدیث دے دی که دا اودس پسیدہ ذکر را گلے دے حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړه پای کی صرف دغه رضی الله تعالی عنہ الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله او الله وجنني من التوابين وجنني من المتطهرين الفاظ دا په مسلم شریف کې نشتا دا الفاظ قنور روایات اقرار لکه ابن ماجہ کی حدیث کی ترمذی شریف اقرار ترمذی شریف کے لیے اقرار دی نبض دغت و آگانی علماء اکرامو میری دی چی ثابت دی گورا ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی وجہ وہی پاوتت پر اتضاع کی بسم اللہ او پاکر کے اشہد واللہ علیہ اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہد ان محمد عبدو و رسول واللہ مجنی من التوابین مجنی من المتطہرین دعوال پاکر کی اپا من کم یو دعا را اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي بعد نسائي شریف حدیث سے دو دا دعان دا او دا سمن سراب لگا دین ایلاو نوری دعا دانی اغا مسنون نیلی احادیثو کی یعنی اغا ثابت نیلی قال ابو عیسا ویلی امام ترمیلی امام ابو عیسا وفی الباب بری باب کی حدیث دانس رضی اللہ عنہونا او دو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہونا قال ابو عیسا امام ترمیلی وی حدیث عمر حدیث دو عمر رضی اللہ عنہ قدخول فضید ابن حباب مخالفت کرے شہد زید ابن حباب کی آدھر حدیث فری حدیث کی قال دوائی و رواب اللہ ابن صالح و غیره روایت تو عبداللہ ابن صالح و نور علماء و دمعی ابن صالح عن رضیع ابن عن رضیع ابن یزید عن ابی ادریس عن اقوی ابن عامر عمر و عن رضیع عن ابی عثمان عن زبیر ابن نصیر عن عمر یعنی پدی طریقے کرے دے وهذا حديث في اسناده الاضطراب ددي فسند کې اضطراب دې حديث مستورد دي ولا يصح من سيدنا النبي صاحب سيدنا النبي رسول الله پدې باب کې کدي او شه اندر څه وګور تا حدیث دو عمر رضی اللہ عنہ جه کې اوس نه پد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله او الله مجنني من التوابين وجل من المتطهرين دا خبر ثابت دي او دا د اضطراب نه صحیح او صالح دي یہی وقال محمد و ابو ادریس لم يسمع من عمر شيئا وی ابو ادریس ندی اولی دلی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نسشے یعنی دل سے ما با آغنا ثابتا ننا دل سے ما با آغنا ثابتا ننا باب ما جاء في الوضوء بالمد باب دې په بیان دا چې راغلي چې او د سکول په یو مد باندې حدثنا احمد بن منيع والي بن حجر قال بعد رواه حدثنا اسماعيل بن علي عن ابي ريحان عن سفينه رضي الله تعالى عنه دجنم مهرا او سفينه ورتذكر في اذن ده ورتباب شكري ندى الله حبيب ورتدان كي سفينه كشتي توي ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي اسلام كان يتوضأ بالمد فيوم دبوه ودسكول ويغتسل بالسواعي او دسكول فيو سواباني فيو سواباني بيو دسكول وګور سوا خدرینو سیو تاوی او دا مو یو لوخ دے پدی کی یو رتن او درم ایسا دا اوپرا دی احناف وئی چنا مد دو رسلو تاوئی اصل کی علماء اکرام ذکر کری دی فدی خبرت فقہا اس کے ساتھ دے چی دا اوزت و دا غسل دو پار دا خاشو بون یقدار شرحن مقرر نرے دا عمر بسر افراق مغزان بچکے سمر او بچی تالا کافی کی گن دا اوزت مالو جیز دی او دا عمر بار اللہ دا حضیب عام محمول دار چی پیو مد گئو دستورو او پیو شواب غسل کولو نگر اصواتی سلور مدنے ایدی کلا گئی سواد سو مدائی سلو نسواد دلد ستن دلدی درین سیر پرکم دلد نتقریبا تستن سیر بوبانی بعد اللہ حبیب او دست کولو دغا مردو دمت کم اقدار او وزن کی دولما اختلاف سے حدیث دا اہل علم اختلاف دے قال و فی الباب امام ترمذی کڑے باب کے حدیث دے دا عائشی بی رضی اللہ تعالی عنہا دا حدیث عائشی بی بخاری و مسلم شریف ذکر کرے بی بی فرمائی دا قمتو اغتصل انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نائن واحد انا و اللہ عبد بدی علوف من غسل کولو اواغی تب ایک فرق ہوئے دو فرق کی درشوا او برازی اسے تو حبر با دارنی قباب کی حدیث دے دی جابر رضی اللہ عنہ دا حدیث مسنن احمد ذکر کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی کی پا غسل کی اسوا اوزت کی امدو اور حدیث دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم شریف ذکر کرے چرا اللہ حدیث بغسل قول پہو سوا تر تین جو امداد اصورے اور دس بے قول پہو مدبو بارے قال عبیسا حدیث سفینہ حدیث سفینہ رضی اللہ عنہ حدیث صحیح تا حدیث صحیح ہے او ابو ریحان النند دا عبداللہ ابن مطور دے او حاق بارا آباد اہل علمی داست باب اہل علم رائدہ شیو بس پیو مدد او غسل پسوانے او امام شافی او امام احمد و اصحاب رحم اللہ علیہ سمانا عادل حدیث نظمان عادلی حدیث علت توقیر چه بس دغا حد ورد بن مقرر ده چه انه لا ایلو اکتر امیو کنی بدین اڈیر و بب جهیدنی ولا اقل منو ان بدین کمی جهیدنی وهو قدر ما یکشی داو دسو دا غسل ببا غبره چه سمر کافی کی اتراف بن سعی چه بس بجی را کلاو کنی دول اللہ دنات ده زیبا دچی سوار سلور مده یا سوار نبا سوار معلوم شه با کم دلی ادل نیم سیرا نبا تغنیم تا نسکن تیر مد را دی یو پا دلی بومد اللہ حبیب غسل کو نسکن دلی اپا سکن تیر دو او دست کو